شرح نراپور ته بکی دی دی قبر نه اغه شاع مفهوم په ارزه کې محذوف دی دله کې محذوف دی سمه دا شاع انشاءه نو انشره به چې کله خو شراپور ته کول نه نراپور ته وکی اغه ته مداوی چې ګوره د قیامت په تل دی چې کله مولي الله را پورته کوي زه کله مور را پورته کیدل نه دی مشکله سره وای اغه مشکله سره قیامت رمبل سره قائم شي و دعا وقت ایو اللہ لرا لکم اکی تیر شل یسلونک عن الساعة ایان مرساها فیما انت من ذکراها الى ربک منتحاها دلتم و اسم اذا شاء بیا کلچ دا اللہ خوخشی انشرح نراپور تبکی دید قبرنا او جا با تپوس کئی چھے زمان بندہ ما دنیا تلے گلے وی اقل میں در کرے ہو اسمانی قانون و کتاب میرا لے گلے ہو پاغی کستاد زندگی تیرولو ہر خبر ہوا نوای زما بندا تا په دې دمر عمر کې سکړي ثم اذا شاء انشر به کله چې خوښي انشر نراپور ته بچي دې د قبر نه کلا دارن نه لما يقضي تر اوسه پوری کړی نه دي انسان نا فرمانا ما هغه امره چې الله ورته حکم کړی لم يقضي یعنی لم يفعل ما امره الله چې ورته کوم حکم کړی دا باندې پوره کړی کلا دارنگل لما یقضی تروس پورے کڑے ندے پورا کڑے ندے دے انسان نا فرمانا ما امرا اغچ اللہ رب العزت ورت حکم کڑے فرین گر الانسان مودی گر انسان الہ طعامی ہی طعام خپلتا انسان بخپل طعام تو گوری فرین گر الانسان الہ طعامی ہی اودی گر انسان بخپل طعام تا دیکھم اللہ رب العزت خپل قدرت ذکر کئی یو طرف لے گورا دلیل ذکر کو انسان توئی چتے کافر انسان توئی چتے ما بسو پیدا نکی نتلک سو چکا دے خپل پیدائش تا اور دا پیدائش دا خبر مسلمان تا مخل دا یو کافر و دہری دا مخل دا چا اللہ کو دمر طریقے سر پیدا کزک انسان بانے وہ انقلابات رازی نطفوی بیا نطفی نغورو درجہ پا درجہ انسان بیوشی مدن پہ انسان تو ہوئی اکپل طعام تو گورا داستان میں کلے جس پراتی بھی ہوتے خورے نلک سو چکا دامون باران ورولے سونا دباران سراز مکد زرغنی قابل شوا نچے تیخ تراوتو زمکہ ہو چاو دا نپاوی کی من کسما قسم سی زنا رازر غن کر تالا کسما قسم خوراکو نچے تکیدہ پر زمکہ کخکار لیکن اللہ باران رولو رولو تخفل قدرت کامل سرا یو مکدا داغین غنم اربشی جوار کسما قسم میوی رویستی کم ذات چی دی یو کسم عبود یو کسم ازمکینا مختلف جنسون والی سیزون رویستیشی ناغذات پدی قادر ندی چیت دا خاورو نا پیدے تا بگنی دوبارہ پیدا لکی نویدان اوڑی چکلی لولو دنگو سو چکا چیتا کم یو کیون آسنگ پیدا شلتا لگی ازمکہ کخ کاری دل یو بدی یو از مکدا سسی زنے تفاغ پیدا کری سی تارو پیدا کری رنگن مختلف دی شکلن مختلف دی غندنا داغی جدا جدا دی فلینظر الانسان الى طعامه ودی دور انسان سوچ و فکر دی کہ خپل طعام تا انا صببنا الماء صبا دا چی یقینا راتو کری و ایران آزدی کری نمونگو بسوبا پرانازلولو سرباران مرورولو ثم شققنا الارض شقا او بیا وتی لمن دزمک پچولو سرا قدرتی شان مارے چکل وتی دزمک نه روزی قدرتی زمک اوچوي الا وتی سره چوبور یولو خار غرزولی ثم شققنا الارض شقا او بیا وتی لمن دزمک پچولو سرا فهم بتنا نورازر غم کڑی لمن فیها قد ازمک کی حب بندانی مختلف قسم دانی وعنبا او انگور وقزبا او سبزی او ترکاری وزیتونا او خونو ونخلا او کجوری وحدائکا زاویچی غلبا گلگلی گنے گنے وفاتحتا او میوی وعبا او گیاگانے اب میلے کی جی گیاگانو تا او قرآن نتارا تش لغت او تش اہل لسان جوڑے دل کافلی کل سڑے عربی وی اہل لسان وی خباز تک پاغ گرانش لکن دلتا علماء ذکر کری دا سیدنا ابو بکر صدیق اور دا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارک چمر رضی اللہ عنہ نے لوشان والا حرصیت یا یو بل وي یره د ابن په معنا باندې پوه نه شو، د ابن په معنا باندې پوه نه شو. د ابوبکر رضی الله عنه ابراهیم تیمی رحم الله او تپوس دیو شو چې دا اب څه ته وایي. نګور دی چې دا موږ قرآن بارکه پوهیږي نه نوزان نه بنوي، ځکه حدیث کې راغلی چا چې د قران د تفسیر او د قران دی او علم بارکه د ځان نه خبر او کا او د حق له رسیدو نه غلط کار یو غلط کار یو. نبی بکر رضی الله عنه چا تاسو کې چې دا بنسه تولا اور کوي ايو سما ان تذللني وايو ارض تقلني اذا قلت في كتاب الله ما لا اعلم، کما اسمان بما د ځان د لاندو ساتي کما زمکه باندې تاسو تريزي کله دا الله په کتاب کې داسې خبر او کوم چې په پوهېږم نه نه مال پته نشته. او دا یو کمال دی چې په یو خبره پوهېږي نه او ته یې نه پوهېږي. نن مصیبت دا ده چې بعض خلک عالمان دی نه سوچ چې څه ته پوس کوي هغه جوابونه ورکوي. د قیامت یو علامه دا ده چې خلک به جاهلان علما جوړ کړي هغه به پوهېږي نه د خپلې خېټې او د خواهش نه به خلکو له مسلې بیانوي نو ګمراه به وي او خلک به ګمراه کړي. ملائکنا اللہ تپوسکو ایو سبحانک لا علم لنا، اللہ تعالی تاکید منتا علم نشتا. دارنگ عمر رضی اللہ تعالی عنہ وزل قرآہا دہل آیا آنس رضی اللہ عنہ وی ماد عمر رضی اللہ عنہ نوری دری جدایات مبارکیو نشتا ویچ لاتو خزتی جنن چی حب ستوی عنب ستوی خوفا مل ابو ویدا اپس شے سم رفا سن کانت بیو دی بیان سار سر ورہ سلا سکیو چتکا وقالی هذا لعمر اللہ التکلف، وی تکلف لکن تس مانا ندا جیو دزان تکلفاتکم وما علیک یبن ام عمر اللہ تدری ملب. اس بات نشتا وی اے زوید مورد عمر کتا اب پی جلینا کتا اب نبی جلینا. علماء وکلی دا سلازمہ لگا چھ بعضی اشخاص انہوں نے یوتی کی معنی پتوی یوتی کی معنی پتوی گنی طور مخلوق بانے جی پتوی دا اب بیادھر معنی دانے جی لیکی امام قرطبی ذکر کری یو معنی دا اب دامو چرا دیا دانو توی ویلی جی ہوا ما تاکلو ہل بہائم من العشب دا شنش نواخو چی زناور خوری دیتا اب ہوئی. بعد علماء وکم ایک حسن رسلی رحمت اللہ لے آئے ابن عباس رضی اللہ عنہ مانا دام قول لے شہر عشی چزمک زرغنی دیتا اب وی او آغا چی اغا خلق مخری یعنی حیوانات خری. بعد تک دام بولی یہ قول دام دے چی اب دیتا وی ما تم بیت الارض من مایا کل الناس والنعام کزناول خری کے انسانان خری خو چزمک ورا زرغنی دیتا یہ لکی گی اب او نور انگر اقوال ذکر کری وفاکہتن و ابن او میوی و ابن گیا گانی مطا انکم و لی انعامکم دا سامان دستاسو دا پارا او استاسو دا زناور دا پارا. اللہ علیہ چلی زمکن پا مختلف سیزن رئیستو قادر نظر پا دیم قادر چکل اخپل نیتا او اخپل وقت راشی ندامر دگان بجون دیکن قیامت بخائم کم مطا انکم و لی انعامکم دین کی فائدہ دا تاسو دا پارا ولی انعامکم او دا پارا دا زناور استاسو او رسو اللہ حال مقیامت ذکر کئی دا اور لسن رگو رہی فی صحف مکرمہ دا قرآن حکیم لکل شید پسحفو عزت مند کی مرفوعات چوچت شان والدی پورت شان والدی یا مرفوعت پورت کرشیدی دو مسمان بپاسا متوہرا او دغسوہی فی پاکی کرشیدی بے آئیدی سخرا او دی پلاسو دلکن کو ملائکو کے کرا من چغیزت مندی دی براراو نیکان دی قتل الانسانو حلاک و تباد کریش انسان کافر ما اکفرا سشیده چی گرزو لید دلر کافر چی دید اصول دیدن نار قیامت درات لو دوبار جندل میں انکار کئی من ایش ان خلقا د کم یو شینا الله پیدا کړو د لرا من نطفا دا اساس کی بونا خلقه پیدا کړو د دې فقدره نو انداز کړو د دې د دې عمر تقدیر سره لیکل شقاوت او سعادت رزق دې لیکل ثم السبيل يسرا او بیا لارا د پیدایش اسان کړی د دې لپاره یا لارا د خیر او د شر اسان کړی د دې لپاره ثم ماته بیا د مرکوی دې فاقبره نو بغیر وې د لار خوند قبر ثم اذا شاء انشرا او بیا کلی چې خوخشی نورا پور تب کی دې خبرنا کلا دارنگن دا لما یقضی پروس پر کڑ ندی دے انسان انسان نا مراد انسان کافر دے ما امرہ آج حکم ورت کڑ دے اللہ فلی انظر الانسان او دی گور انسان سوچ و فکر دے کی الا تو آمی ہی اخپل تو آمتا انا سوببن الما اسوبا دا چرا نازل کړی دی موږ او بو اسوبا پرا نازل لو سرا د براد اسمان د طرف نو براتی کو ثم شققنا الارض شقا او بیا وچو موږ زمکا شقا پچول سرا فامبتنا فیها حبا نرازر غنکم تدیت دانی وعنبا انگور وقضبا او مختلف قسم سبزی و ترکاری و زیتونا او خونا و نخلا او کجری و حدائق غربا و باغچی گری گری و فاکہتا میو و ابا و گیادانی متاعا لکم و لانعامکم دا قید دا تاسو دا پارا و لانعامکم و تاسو دا زناور دا پارا اخوال دا قیامت بیانی فرمائی فوضا جاعت الصرخ کلچ براشی اغسخت تیز چغا سواخا اغسخت تیز چغی دوئی چداغید تیزوالی سر غبن کانشی او دین مراد دا قیامت بے مشکل ایدہ فیضا جاعت سواخا کلچ براشی اغسخت تیز چغا یوم پکم ارد بانی یفر المرء چی تیخت بکوی یوسر من اخیه دخل ورنا و امیه و تیخت بکوی دخل مور و دوالدینا و ابیه او دخل والد و پلار نبتیخت کئی و صاحبته او تیخت بکوی دخل بیدینا و بنیه او دخل زامن اللہ لکل امرئن دپارد حری و سری من هم دین یوم ازن پدغ و رضبانے شأن یو حال بیغنی چه دبل نبی بے پرواکڑے دہر سری بدا سے حال جوڑوی چه دبل نبی بے پرواکڑے هر سره به دبل نتیخ تکه کولای کی پکیه یوالشی لده حضرت اکرم رحم اللہ قول لے چی او سره به دخپلی دیدی سر ملاوشی ندا خاون دخلی دیدی توی فیقول لها یا حالی دی ویده اے زیسرم خاون دمتا دکارا فتقول نعم البعل کنتا تدیر خاون میں زمان دنیا کی او داغب دیر دخیر ستائی موکی بیا بدا خاون دیدی توی فا انی اطلبو الیک اليوم حسنة واحدة زلن دتان یونی کی غارم چتی ما تراکی کی دیشی چیز پر اخلاص شم تگور انہوں سور تکلیف کی مداخل وخاون تیوئی ویس اسان دی چتا مطالبو کا غزلن دور کول طاقت نلر سم وچی تیاری یو ندا سے زم یرے گا تاکر لکسر انیارا چکی دیشی دا یونی کی رات کے عداد نجاز ذریعے جوڑشی لدا سیر از ناصر اللہ دارن یو سرے دو بچی سر ملاو چھے نورت مولی آرمانی اے بچیا زسرن یو والد و اقلاو متادکوارا ندے دیرے ایر صفت نو کی بیا مولی آرمانی انی احتجت الام اسقال ذرت من حسناتکا زمن محتاج ضرور برنے کئی تستاغنے کونا کی دیشی چلے جاتا ہوں نو بچے بورتا ہوئی ہے بابا جی سا آسان شیطا مطالبہ ہوکا خوزن وریدن بلے سنداو چیتے وریدی مزد درکول کا قتل لرم مزد اللہ ویوم وفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه شاہ صد خبائل شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ ویانم چی دنیا کی سروی جدا فلانے عمل میں فلانی لبخلے فلانے میں فلانی لبخلے نوندہ منظر و نظارے میں نکترے کار نظارے بوری یا نسکدہ سے لیکن یہ ندا سے کول جائز دی درستی آتک دکم عبادات و ثواب کل رشتہ دار و مردگان و مسلمانان و لبخی نو اللہ والرسی بادر شاہ صاحب رحم اللہ علیہ وسلم کی اگر حال چاہتا ترے مرے نذکر اولدہ در رجی سواب دفلانی عباد امیر سواب دفلانی عدود آئے کی روایات مرفوع عمر آبدی حدیث صحیح دشفاعت کی رابدی ویدنو ملو انبیاء رحم السلام نب خلق مطالبی کئی چی مند پارد اللہ کا حضور کی شفارت سکئی نہر نبی دوئی نفسی لا اسألوک الا نفسی نفسی ہر نبی بوئی اللہ اکل غان در نواب تردیچ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام بوئی لا اسألوہ الیوم الا نفسی لا اسألوہ مریم اللتی ولدتنی ز سوال لکم نندہ اللہ نمگر دزان سوال تنکم دہا مریم بیوی چزیزی گولم فرمائی اللہ قیدہ جاتی سواخا کلچ براشی اغا سخت تیغ چغا یا ایفر المرء من اخیه بکن عوض چی تیغ تبکوی او سرے دخل رورنا چی لندارور دخل حق سے مطالبو لکی دارنی مال سنی کیو لگاری و امہی دمور نبتیغ تکی و ابوہی دکلارنا و صاحبته او دخل بی بینا و بنیه او دخل زامننا جاوان سبا یو در کشمیر لیشی لکن لمر ام دا پار دا هر یو سری من هم دا جور ایوم ایدن تدا شعن یو حال دا جور یغنی چه دا بلن دی پرواب در رو هر سرے پخپل خلوک دا بزنی او دا بلن حال نبی غافل در رو دی ذکر و آیات سیحہ کراغلی نبی علیہ السلام فرمائے لی وَتُحْشَرُونَ حُفَاتًا عُرَاتًا مُشَاتًا غُرْلًا وَتَاسِبَ جَمَقُولِ شَيْفَ وَرَضْدِ قِيَامَتْ تَخْتُوبَ اخْتِيَبْ لِيَ دَبَدًا تَعْتِبَارْ بَبَرْبَنْ لِيَ تَعْدَرْ بَرَوَانْ لِيَ اَوْ سِنْغَ چِبَسْ دُنْيَا تَرَاغْلَيْهِ غُرْلًا وَلِكِي بِخَتْنِي نا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ناستو نیتا اللہ حبیبہ ایرا بعضنا عورت بعض بعض بعض عورت تبوری نیتا اللہ حبیب ورطویا فلانت لکل امرئ منهم یوم اذن شأن یغدی یہ حال دا سنے دے لکتن میں چیسے ہوئے دیو بندکتو دا سرے خاکلے ام المومنین چې خطيب رب العورا یو حدیث کې دا راغلی يبعث الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها يا رسول الله فكيف بالعراق فقال لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه نغير السلام وراقوك بشي خلق تورد كيامد قبرنا خطوة بلا سرطو بربط نمونین عائشه رضی اللہ عنہا دا اللہ رسول عورات بسنگی دا بسرگنی دا اللہ حبیب ورکنی دا ارمو غدا سے حال جوری شبن نبی غافل اکڑے یہ حدیث کی داس امراغلی نمونین رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی باب نبی علیہ السلام نا تپوسو کو نمائی یا رسول اللہ بی ابی انت و امی امی سائلتوکا عن حدیث ما ورطو دا اللہ رسول مور اپلار مدرن قربان شدیدی وی زتان دو حدیث تپوس کن مطمات خبر راکے مدہ اللہ حبیب ورطداؤی نمینین رضی اللہ عنہ دا سوال اکدہ اللہ حبیب مجراتون بردن مدہ اللہ حبیب ورطداؤی آغا ویکی ہر سرے دا دبل نبی پرواوی ہر سرے رسی دبل نبی پرواوی لکن امرئن دا پارا دا حلو سری من هم دا دین یوم ایدن پا دا غرز بالو شعن یو حال بی یو شغل بی یغنی چی دا بلن بی غس کرے بی پروابو گرزولے دا بلن بی پروابو گرزولے نو دا غرز بالو دا حر سرے دا بلن سکے تیختا بکی من نبوئے چکی دیشی دے دخت الحق من مطالبو نکی یر دے چکا چکنی کیونو غالی او دا هر یاد چاہو او دا سے حال جوری چی دا بل نگو جے بلکل بے پروا گرزو رے وجوہن ظلم خنا یاد ایزن پا دا رضبان مصفرتن روخان بل پڑکی گیو مصفرتن پا مانا دا مضوی اتن دی پڑکی گیو چمکی گیو دیمان او دا عبال صالح و آثار بتخکاری وجوہن ظلم خنا یوم ایزن پا دا رض مصفرتن روخان بی پڑکی گی با زواحکتن خندیدن کی بی مستبشرا و خوشال خوشال بی اللہ دنو ان تختل رحم و کرم پدوی کیو گرزے داد مومنان بی مسلمانان بی با اللہ صحیح بندگان بی لکم اقتدر لبار بار ترشی اللہ وی یوم تب ید وجوہن و تسود وجوہ وجوہن غلوم خن یوم ایدن تبغرد مصفرتن روخان بی زلی کی با پڑکی کی با زواحکت الحمدیدن کی بای مستبشرا او خوشال خوشال ہوئی زکر آگل دا بدلو غزیر آگلے آگل چی رسد پارا مند و محنتنو کو ناغ مقام آگلے و اجوہن او ظلم خنا یوم ایدن تدغ رز علیہا غبرہ فاغیب دیر و گرد و غبار پروچوی ترحقوها او پتکڑی دے غیل را قطارا توروالی تک تور بے او فا انما اغشیت جوہم قطعا من اللیل مظلمہ تب اید شکو غطول تیارو چاہد دقدی مخرج مکری دادد کافران و مشرکان و بیدین و خلق و مخنی اللہ علیہ کی پناہی راکی اس فرمائی چناب سوکوی اولائک هم الكفر دا مخنی چی تک تور بے دا دا کافرانی کفارتن جمد دا کافرن او الفجرت جمد دا فاجرن او دا اسم فائل جمع سیغوا اولائک هم الكفارت الفجر دا کسان هم دویبا غا کافر و نافرمانے والکفر دا عقیدو پہ اعتبار ہوئے عقیدو دا کفر دا او دا عمل پہ اعتبار الفجر عمل دا نافرمانے دا فزق و فجور دے او عقیده ده کفر و اللہ لیتی پناہی راکی بسم اللہ